ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมทวัชชาเรื่องล้างกิเลสด้วยเมตตาปัญญาอสุภะโดยพระท่านโพธิรักเมื่อวันที่12เมษายน2533ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เรามาฟังธรรมะอันสำคัญอันหนึ่งนะซึ่งท่านบอกตัวแก้กันเอาไว้ก็ของแก้กันนะของแก้กันอย่างละของแก้กันต่างๆต่างๆนี่มีอะไรเพื่ออะไรมีอะไรแก้อะไรนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามอย่างเหล่านี้คือราคะโทสะโมหะนี่แหละคือธรรมะสามอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามอย่างที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างเหล่านี้คืออสุภะควรเจริญเพื่อละราคะเมตตาควรเจริญเพื่อละโทสะปัญญาควรเจริญเพื่อละโมหะนี้แหละธรรมะสามอย่างที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายมันก็อยู่กับราคะโทสะโมหะเนี่ยนะเพราะเราต้องพยายามจำแล้วก็พยายามฝึกฝนพยายามศึกษาให้มันเกิดจริงๆนะให้มีสภาพพวกนี้เราถึงจะได้เห็นความจริงว่าเราปฏิบัติธรรมะเนี่ยมันเป็นจริงหรือเปล่าราคะเป็นอย่างไรรู้เจริญอสุภะถ้าเผื่อว่าจะใช้วิธีการที่จะพิจารณาคำว่าเจริญอสุภะเจริญเมตตาเจริญปัญญานั่นนะไม่ได้หมายความว่าเราเองเราจะไปแก้อย่างเดียวโดยที่เรียกว่าทำใจให้มันตรงข้ามกันเท่านั้นมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างมันมีองค์ประกอบที่มันจะทำให้เกิดอสุภะที่จิตที่จะเกิดอสุภะคือความรู้สึกไม่งามความรู้สึกไม่น่าชื่นชมมันเกิดราคะมันเป็นความชื่นชมยินดีมันเป็นความกำหนัดใคร่อยากทีนี้เราจะให้จิตที่มันเกิดลักษณะแก้กันได้กลับกันได้เราพยายามโน้มน้อมจิตนึกคิดแล้วก็ปรับตัวมันเฉยๆเราก็ทำได้นะอย่างนั้นมันลูกดื้อนะเรามันไม่ชอบเราก็ทำไม่ชอบมันชอบเราก็แก้จิตกลับรู้ความรู้สึกว่าให้ไม่ชอบแก้ลูกดื้อๆอย่างนั้นน่ะเรียกว่าทำตรงๆอยู่แล้วล่ะนะเป็นเรื่องสมถะธรรมดาธรรมดาทีนี้มันมีวิปัสสนาด้วยที่ว่ามันจะไม่ให้ชื่นชมไม่ให้งามหลักการใหญ่ๆท่านบอกว่าให้ปรองพระไตรลักษณ์นะหลักการใหญ่ๆให้ปรองพระไตรลักษณ์นะว่ามันไม่ได้เป็นของแน่นอนไม่ได้เป็นของที่จริงจังอะไรมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์ให้เห็นหรือว่าเราจะให้มันเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเราก็มีกิเลสตัวกิเลสที่มันอยากมันใคร่มันปรารถนาเสร็จแล้วเราก็เอาให้มันผสมอยากไอ้การที่จะหามาผสมอยากให้มันสมอยากนี่แหละมันมีเรื่องต่อเนื่องกันไปตั้งเยอะตั้งแยะที่ทำให้เราเกิดความลำบากยากเย็นความทุกข์ความร้อนความไม่สุขทั้งหลายแหล่นี่แหละความไม่สงบความไม่หยุดทั้งหลายแหล่เนี่ยจึงเรียกว่าทุกข์เป็นทุกข์อริยสัจแล้วเรามันก็ยังมีสภาพที่มันเป็นสภาพอยู่เป็นตัวตน ซึ่งเราก็พิจารณาเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วก็ทำออกไอ้การที่จะพิจารณานะก็พิจารณาด้วยว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะก็เป็นยาบำบัดอันแรกพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณาด้วยความรู้สึกด้วยความเข้าใจด้วยความเห็นแต่แท้จริงแล้วเราก็มีวิธีการที่จะเห็นกิเลสเห็นหรือว่าถ้าเราเองเราไปบำเรอกิเลสมีแต่กิเลสใหญ่เราเห็นทุกข์ถ้าเราได้พิจารณาเห็นว่ามันเป็นความลำบากยากเย็นมันเป็นความทุกข์เป็นความอร่อยของโลกที่มันล่อหลอกเมื่อเราได้สมใจเราก็อร่อยเป็นอัสสาทะเป็นความสุขแบบโลกกิยะซึ่งเราก็พูดกันมามากแล้วเรารู้ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราลดอันนั้นเราก็เห็นว่ามันยิ่งเบายิ่งว่างมันยิ่งเห็นว่าความสงบระงับยินดีในความสงบระงับนั้นจริงกว่าถ้าเราได้บำเรอว่าสุขเพราะบำเรอสุขเพราะบำบัดอารมณ์อยากเราก็รู้แล้วว่าก็ไอ้แค่นั้นเองถ้าเราไม่แล้วเราก็จะได้หยุดได้จบเราก็จะรู้สภาวะว่าหยุดจบนิพพานหรือว่าการวิมุตติการไม่ต้องมีสภาพนี้อีกจบไม่เกิดอีกไม่วนเวียนอีกต้องเห็นความไม่วนเวียนว่านิพพานคืออะไรต้องชัดเจนแล้วเราก็พิจารณาหรือว่าทำกับแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยที่เราได้ทดสอบที่เราได้พยายามมาหลายอย่างถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วมันจะมีหลายๆอย่างที่เราได้ทำแล้วก็มาสู่อารมณ์เดียวนั่นแหละอารมณ์วิมุตติวิมุตติเป็นอย่างไรเราทำแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยมามันก็มาสู่วิมุตตินั้นเหมือนกันเหมือนกันหมดคือมันหยุดสังสารวัฏหยุดกิเลสตัณหาอุปาทานหยุดอยากหยุดบำเรอหยุดเกิดไม่เกิดอีกก็เห็นความสงบว่ามันไม่เกิดนี่มันเป็นลักษณะหยุดอยู่อย่างไรไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดกิเลสไม่เกิดไม่ต้องบำเรอกิเลสแล้วก็รู้สึกเป็นสุขไม่ต้องมีสุขไม่ต้องมีทุกข์ทุกเพราะที่จะต้องไปเทิดเป็นอะไรเกิดมาต้องหาบำเรอหมดสังสารวัฏหมดการวนเวียนกิเลสมันไม่วนเวียนแล้วจริงไม่เกิดมาแล้วก็บำเรอให้มันแล้วเป็นสุขเสร็จแล้วมันก็อยากใหม่วนเวียนอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นจริงๆคุณต้องมีสภาพจริงอันนั้นจริงๆเลยมาเป็นสภาพที่จะทำให้เราเองเราเข้าใจต่อพิมุตต่อนิพพานแล้วก็เห็นยินดีในความสงบยินดีในสภาพที่มันไม่ต้องมีสังสารวัฏไม่ต้องมีเกิดมีตายไม่ต้องมีการไม่ต้องมีสุขมีทุกข์เมื่อเราเห็นว่าอะไรดีอะไรน่าชื่นชมเราจะชื่นชมกับความวิมุตติหรือว่าเราจะชื่นชมกับสิ่งที่บำเรอเป็นโลกียสุขสุขวิปุสโมสุขสุขสงบระงับกับสุขแบบบำเรอเป็นกามสุขเป็นการบำบัดเป็นสุขคัลลิกะเป็นสุขที่ทรมานสุขที่จะต้องลำบากยากเย็นคุณจะยินดีอย่างไหนแท้คุณก็ทำใจในใจของคุณนั่นแหละโยนิโสมนสิการให้เห็นจริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้คุณไม่น่าชื่นชมอสุภะไม่น่าเห็นว่าน่างามน่าจะดีน่าจะควรได้ควรเป็นควรมีอะไรเนี่ยคุณจะพยายามทำเองมันจะเสริมต้องพิจารณาต้องพยายามรู้ตัวแล้วต้องพยายามทำจริงๆนะเมื่อนั้นเมื่อนี้เมื่อไหนที่มันเกิดสภาพที่เราจะพิจารณาเราจะเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงอันนี้ไม่ใช่ว่าไตรลักษณ์ก็คือเข้าใจว่าอะไรก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฉยอะไรก็ไม่เที่ยงเราเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรเป็นแต่เพียงตรรกศาสตร์ไม่พอมันก็ช่วยเป็นตรรกศาสตร์อย่างนั้นมันก็ช่วยให้เราจางคลายได้เหมือนกันแต่เราต้องเอาองค์ประกอบอื่นๆใดๆอีกมากมายพวกนี้เรามาพิจารณาพร้อมแต่ก่อนเราก็หลงอันนี้ว่าจริงนะอริดอร่อยมันงมงายมันติดยึดมันหลายอย่างนะหลายเหตุหลายปัจจัยที่เราติดมันนานโอ้กว่าจะพิจารณากว่าจะปฏิบัติกว่าจะลดจางคลายกว่าจะหมดกว่าจะระงับกว่าจะหยุดได้อันไหนที่เร็วอันนั้นก็เพราะว่าเราเองไม่ได้ไปสัญญาไปกำหนดหมายไปติดตรึงไปอุปาทานไปยึดไปฉวยเอาไว้แน่น หรือเคยละจางคลายมาบ้างแล้วมันก็เหลือน้อยเหลือน้อยจนกระทั่งเราอีกปฏิบัติกับมันอีกไม่มากมันก็หลุดง่ายเลิกได้ง่ายมันจะมีตัวอย่างทั้งที่มันยากมันนานมันช้าหรือว่ามันเร็วต่างๆนานาสิ่งเหล่านี้เราเอามาใช้พิจารณาประกอบทั้งนั้นร่วมประกอบแล้วมันก็จะเป็นองค์ประกอบทำให้เราเห็นเป็นอสุภะเป็นสิ่งน่าละน่าจางน่าคลายไม่น่าจะมายินดีมันจะซ้อนกับเข้ามาเรื่อยจะมีสภาพจริงพวกนี้นะซับซ้อนขึ้นมาเสมอแล้วมันก็จะมีสภาพองค์ประกอบพวกนี้เป็นเครื่องช่วยเหมือนกับเศรษฐีไม่ใช่เหมือนเราเป็นเศรษฐีแท้เหมือนกับกระดุมพีเหมือนกับคนร่ำรวยยิ่งมีเงินซับซ้อนขึ้นมาได้หลายทางหลายกิจการหลายสาขาซ้อนขึ้นมาเมามากมันก็หนุนเนื่องหมุนเงินมาให้ตนเองมากคนเองก็ยิ่งทำอะไรได้ใหญ่ได้โตยิ่งมีอำนาจนะยิ่งมีอำนาจยิ่งมีฤทธิ์ที่จะเอาชนะสิ่งแวดล้อมเอาชนะคู่แข่งเอาชนะธุรกิจต่างๆเอาชนะคนอื่นๆที่เขาไม่มีอำนาจอันนี้ไม่มีอำนาจในความร่ำรวยหรือไม่มีอำนาจในความมีมากอุดมสมบูรณ์มันเป็นอำนาจที่ซ้อนเชิงทั้งโลกก็เหมือนกันทางธรรมก็เหมือนกันเราจะมีสิ่งเหล่านี้เป็นอำนาจนะจะมีอำนาจมีฤทธิ์มีอินทรีย์มีพละมีวสีนะมีอำนาจมีฤทธิ์มีพลังที่มันจะทำให้เราได้มากขึ้นอสุภะก็ดีเมตตาก็ดีปัญญาก็ดีนะก็ต้องพิจารณาแล้วก็ทำให้เห็นความจริงปัญญาที่จะแก้โมหะก็คือความจริงนี่แหละซ้อนอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี่เห็นความจริงโอ้จริงนะเห็นความจริงตามความเป็นจริงนั้นนะถ้าได้หนึ่งเสร็จแล้วเราก็พิจารณาหนึ่งนี่ว่าเราได้นะโอ้มันเป็นดีอย่างนี้มันเจริญอย่างนี้มันเป็นผลที่สมบูรณ์หรือเป็นผลที่มีคุณภาพขนาดนี้ถ้าได้สองขึ้นมาอีกมันก็จะเห็นของจริงตามความเป็นจริงที่มีน้ำหนักเสริมฤทธิ์เสริมอำนาจมี3มี4มี5เห็นของจริงตามความเป็นจริงอย่างนั้นมากขึ้นมันก็จะเสริมจริงๆด้วยพิจารณาตามความจริงที่เราได้เรามีจริงๆว่าโอ้มันเจริญอย่างนี้มันก็ยิ่งวิเศษอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายิ่งหมดกิเลสแล้วเราก็ยิ่งจมยิ่งเป็นคนขี้เกียจยิ่งเป็นคนไม่มีคุณค่ายิ่งเป็นคนไม่มีประโยชน์ก็ไม่ใช่เป็นคนมีประโยชน์เป็นคนที่ไม่ต้องบ่มเรอตนเป็นคนที่มีบุญนะเนี่ยเป็นคนที่มีค่ามีคุณมีประโยชน์มีบุญมีของจริงคนจะเลื่อมใสศรัทธาขึ้นมาเพิ่มเติมบ้างก็เป็นส่วนได้เหมือนกันแต่ไม่ใช่เราไปหลงสรรเสริญเยินยอยินดีมีคนมาเข้าใจความจริงอันนี้ทั้งที่เข้าใจยากคนจะมาศรัทธาเลื่อมใสก็ยากนะคนจะมาศรัทธาเลื่อมใสเราเพราะเรามีของจริงเรามีคุณธรรมเรามีอริยคุณจริงๆเนี่ยไม่ใช่คนจะมารู้ได้ง่ายๆไม่ใช่เราไปที่ได้บอกเขาเท่านั้นไม่ต้องบอกเขาก็ได้ถ้าคนคบหากับเรานานไปเขาก็จะรู้เองว่าเราละเราหน่ายเราคลายเราเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสไม่มีอะไรอะไรแล้วก็มีคุณค่าประโยชน์ต่างๆนานาหรือเราไม่มีโทสะเรามีแต่เมตตาเกื้อกูลนะเป็นคนที่ไม่อาฆาตมาร้ายเป็นคนที่ไม่รุนแรงเป็นคนที่สุภาพเรียบร้อยเพราะเราเจริญเมตตาเราเป็นคนมีน้ำใจเราเป็นคนมีไมตรีพิจิตรปรารถนาจะให้ผู้อื่นเป็นสุขไม่พยายามที่จะให้ผู้อื่นเป็นทุกข์แม้จะมีสภาวะกลับกันต้องการให้คนอื่นเป็นสุขเสร็จแล้วเราก็ติเตียนเขาขัดใจเขาบางทีคนที่หยาบหยาบหน่อยเนี่ยติเขาอย่างแรงๆเรียกว่าด่าเรียกว่าดุด้วยซ้ำ ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขนี่มีเมตตาเมตตาแต่ว่าวิธีการของเมตตานั้นขัดเกลาเขาติเตียนเขาต้องการให้เขาเลิกทุจริตเลิกอกุศลเลิกกิเลสใดๆมือมันแรงลีลามันแรงก็ตามถ้าคนเราเข้าใจตอนแรกๆเข้าใจไม่ได้จะรู้สึกไม่ชอบใจแต่พอคบหานานๆไปก็เอ๊ะเขาไม่ได้โกรธเราหรอกนะเขาติเตียนเราอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น เราก็จะเข้าใจได้แม้เขาจะไม่สุภาพนะลีลาของเขาหยาบแข็งแรงกระด้างเจ็บอะไรนี่ก็ตามเราจะเข้าใจคบค้ากันไปก็ว่าที่จริงใจเขามีเมตตาปรารถนาดีมีใจปรารถนาให้เราลดละสิ่งที่ไม่ดีของเราเมื่อเราเมื่อผู้ที่ถูกขัดเกลานั้นรู้ตัวว่าโอ้เขาปรารถนาดีต่อเรานะเพราะงั้นเราเองเราพยายามคิดอย่าไปคิดว่าคนอื่นเขาปรารถนาร้ายกับเราแม้เขาจะดุจะด่าจะว่าจะติจริงจะเตือนอะไรต่ออะไรของเราต่างๆนานาโดยเราไม่ได้มาทะเลาะกันเราไม่ได้มาเป็นคู่อาฆาตกันไม่ได้มาเข็นมาฆ่าอะไรกันเนี่ยเราจะไปมองเพ่งโทษมองว่าเขามีเมตตาปรารถนาดีแต่ลีลาของเขามันไม่สุภาพมันไม่ดีไม่งามเท่านั้นเองแล้วเราก็ทำใจอย่างนี้เสมอๆเราก็จะลดโทสะลดความรุนแรงลดความทะเลาะเบาแวงลดความขัดแย้งเราจะมีแต่ใจที่จะไปอ่านความจริงตามความเป็นจริงที่เขาติเขาเตียนเขาดุเขาด่านั่นนะมันเรื่องอะไรเขาว่าอย่างไรมีเหตุมีผลประกอบอย่างไรมีแต่กำไรใจเราก็มีเมตตามีความปรารถนาดีคนที่มีเมตตาต่อคนอื่นคนที่ไม่มีโทสะมันกลับกันไหมเพราะคนที่ไม่มีเมตตาต่อผู้อื่นคือคนเห็นแก่ตัวเป็นคนที่จะทำลายผู้อื่นโทสะนี่จะทำลายผู้อื่นจะแก้แค้นอาฆาตพยาบาทจะทำให้แรงไม่ทำให้เรียบไม่ทำให้สงบแต่คนที่มีเมตตานี่ทำให้สงบทำให้เรียบร้อยทำให้ไม่รุนแรงทำให้เจริญขึ้นไปเมตตาแล้วก็กรุณามุทิตาอุเบกขาช่วยเหลือเฟื่อฟายกันสังคมมันก็ดีเราเองก็มีบุญถ้าผู้ใดเห็นความจริงพวกนี้พิจารณาซ้อนทั้งที่เราพิจารณาว่าเราเองเราสร้างเมตตาพิจารณาและกอบก่อให้มันเกิดเมตตากรรมใดจะเป็นเมตตาเราก็ภาคเพียรขึ้นพยายามที่จะปรารถนาดีต่อผู้อื่นประสานต่อผู้อื่นลดตัวเองลดกิเลสเห็นแก่ตัวของตัวเองขยันหมั่นเพียรเกื้อกูลผู้อื่นพยายามวิหาวิธีที่จะปฏิบัติประพฤติว่าเราจะประสานเราจะสมานเราจะให้คนอื่นเข้าใจให้ดีไม่ใช่ให้แตกร้าวกันแต่ให้ประสานกันมันล้วนแล้วแต่เป็นกรรมกิริยาที่มันจะเกิดสภาพที่เราลดตัวตนนะลดกิเลสของเราแล้วก็เกิดการประสานทำให้ผู้อื่นเข้าใจทำให้ผู้อื่นเห็นดีทำให้เกิดคุณค่าประโยชน์อย่างสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งนั้นเพราะการพิจารณาก็ไม่ใช่แต่คิดแต่นึกลงมือทำด้วยจะลงมือทำในสิ่งที่คิดว่าอันนี้มันเราอยากจะได้อันนี้น่าชื่นชมแล้วก็ไปทำสิ่งที่ตรงกันข้ามมันงามจะได้อยากได้แต่สิ่งที่งามแล้วก็ไปหาสิ่งที่มันไม่งามกว่านั้นไปสัมผัสเราอยากจะสัมผัสรูปสวยเราไปหาสิ่งที่ไม่สวยสัมผัสซะเพื่อที่จะให้มันถ้ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องใช้ต้องสอยต้องอาศัยเสร็จแล้วเราก็ติดก็ยึดในสิ่งที่น่าชื่นชมสิ่งที่งามสิ่งที่อยากใคร่ในสิ่งที่เราไปสมมติมันก็สมมติไว้ในสิ่งที่งามสิ่งที่ชื่นน่าชื่นชมนะสิ่งที่ดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในความมากความหลายในความนิยมชมชื่นในความยกยอปอปั้นในยศในชั้นแล้วก็ลดยศลดลาภไปมีสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันทำจริงๆเรียกว่าลดอสุภะทำสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันลงมือทำอันนี้อร่อยเราไปกินอันนี้อร่อยแหมเราอยากกินอันนี้เราติดรูปรสกลิ่นมันรสมันดีกลิ่นมันดีรูปมันดีแล้วก็ไปกินสิ่งที่มันทำกลับกันเรียกว่าอสุภะเหมือนกันทำกลับกันกับสิ่งที่อันนี้เราไม่อร่อยแต่มันแทนกันได้มันแทนกันได้มันไม่อร่อยเราก็ไปกินสิ่งที่ไม่อร่อยนี่ซะยกตัวอย่างง่ายๆเรากินเนื้อสัตว์ได้โปรตีนโอ้เนื้อสัตว์ปรุงมาอย่างทุกอย่างเราก็เลิกกินมันมากินถั่วมากินถั่วที่มันไม่อร่อยมันไม่ได้ปรุงอะไรยิ่งกินเป็นธรรมชาติเลยไม่ต้องมีเค็มมีหวานอะไรเคี้ยวมันบุบกรุบกรุบกรุบเลยซะมันแทนกันได้นะมันแทนกันได้นี่คืออสุภะนะ นี่คือการปรุงอสุภะมาแทนกันได้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้หอมเอามาเอาอย่างที่เหม็นๆเนี่ยนะกินอะไรอ่ะหอมๆมากินไอ้เนี่ยมากินกะปิเจเนี่ยแม้ตากไม่ค่อยจะสนิทดีซะด้วยนะมีกินตุยๆซะด้วยนะมากินไอ้เนี่ยแทนจะได้วิตามิน B12 มากินไอ้เนี่ยแทนจะได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีสภาพพวกนี้จะเป็นรูปสวยก็ตามเสื้อตัวนี้สวยโอ้หน้าใสเหลือเกินใหม่มันงามใสแล้วมันสบายมันรู้สึกรื่นรมเลยเพราะว่ามันสวยมาใส่เสื้อมอซอนี่ซะทำจริงๆนี่คืออสุภะทั้งนั้นลาภก็ดีมันมีมากโตได้อย่างนี้มากๆมาเอาอันน้อยๆเล็กๆอันนี้ดีนะของใช้อันนี้มันแหมมันใหญ่มันดีมันราคาแพงมันเป็นของเนื้อหาดีเราก็มาใช้ของที่กระจกกระจกเครื่องมือเครื่องใช้ที่กระจกกระจกนี่ดูใช้ของเหล่านี้ดูซะนี่เป็นอสุภะเราไปยินดีในของติดนิสัยใช้ของราคาแพงใช้ของที่ง่ายๆมาใช้ของอันนี้ก็ยากเครื่องมืออันนี้ยากลำบากเครื่องมืออันนี้ง่ายดีกดปุ่มแตะนิดเดียวก็ใช้ได้อันนี้ต้องโอ้โหยากต้องกดตรงนั้นต้องยกตรงนี้ต้องทำอย่างงี้อย่างนี้ต้องนานต้องยากมันถึงใจเนี่ยมันก็แก้ความมักง่ายแก้ความขี้เกียจแก้ความอะไรต่างๆนานาจากสุภะมาเป็นอสุภะจากอยากใคร่อย่างนั้นอย่างนั้นกลับมาเป็นอย่างที่ว่านี้นี่เป็นภาคปฏิบัติที่เราจะต้องเข้าใจอสุภะแล้วก็ฝึกเพียรอบรมปฏิบัติไปที่เรายกตัวอย่างมาจะเป็นลาภเป็นยศเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอะไรนี่ต่างๆนานาเหมือนกันเราต้องพิจารณาเห็นแล้วก็ทำพิจารณาอสุภะว่ามันเป็นไม่ใช่ไปนั่งนึกแต่ว่าไม่งามไม่งามไม่งามไปตักกระสาดอย่างเดียวไม่ใช่ลงมือทำจริงๆนะแก้กลับตัวเองจริงๆอย่างที่พาทำมาเสมอๆเนี่ยพามามันรังเกียจนักชอบแต่ที่หอมหอมที่ดีๆที่สะอาดพามาล้างส้วมพามาเช็ดขี้ฝุ่นขี้ฝอยพามาคลุกไอ้นนไอ้นี่อะไรต่างๆที่พาทำมาตลอดเวลาเคยนอนดีนอนสบายนุ่มเนียนอะไรก็ลงมานอนให้มันอับเหม็นๆมันไม่ง่ายแข็งๆลำบากมีแต่ง่ายๆมีแต่ชอบชื่นอะไรไปก็มาอย่างนี้บ้างอะไรทั้งนั้นน่ะที่เราจะได้สัมผัสแตะต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กลับกันกับที่เราเคยติดยึดสมมุติในโลกไปด้วยกันทางเดียวกันนิยมเหมือนกันน่ะส่วนมากเป็นค่านิยมเหมือนกันน่ะมันจะต้องได้รูปที่โลกเขาว่าสวยว่าหอมว่าไพเราะว่าสัมผัสอร่อยอย่างที่เขาพยายามโฆษณากันอร่อยทั้งลิ้นอร่อยทั้งสัมผัสเนื้อหนังมังสาอย่างง้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาเหมือนกันหมดสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรรวมแล้วจะต้องไปได้มีสัมผัสแต่ต้องนนนี่นี่นะอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็นิยมไปอย่างนั้นหมดแหละถูกหลอกไปนะแม้เรื่องผู้หญิงผู้ชายจะต้องไปสัมผัสแต่ต้องแตะเนื้อกันต้องจับต้องเนื้อกันคุณว่าจริงๆนี่เนื้อไอ้ผิวหนังแท่งเนื้อนี่จะเป็นจับแขนจับแก้มนะไปดมหอมที่แขนดมหอมที่เนื้อทมหอมที่แก้มที่ตัวนะมันก็เหมือนอะไรธาตุอะไรที่มันเหมือนอย่างนี้เอาแต่พลกับคนก็ได้ถ้าคนที่เราไม่ได้ปฏิพัติถ้าไปจับมือจับแขนผู้ที่เราไม่ได้ถือสมมุติว่าไอ้นี่เป็นสภาพเพศนะเรื่องกามนี่นะเรื่องเพศไม่ใช่สภาพเพศจับแขนถูกเนื้อถูกตัวเฉยๆจะจับมือจะจับแตะต้องกันผู้ชายจับแตะต้องผู้ชายไม่ต้องไปคิดลามกวิถานะนะว่ามีหอมมีพวกไอ้เกย์พวกอะไรไปนั่นมันก็เหมือนกันนะเราจับมือพี่มือน้องเราได้แตะต้องเนื้อต้องตัวได้ถูกส่วนนั้นส่วนนี้เนื้อตัวส่วนบนส่วนล่างส่วนนั้นส่วนนี้ของน้องของพี่ของแม่ของพ่อที่เราไม่ได้มีอารมณ์กามไม่ได้มีอารมณ์ราคะมันก็เนื้อมันก็หนังเหมือนกัน คุณฟังดีๆเถอะถ้าไม่มีอารมณ์กามเข้าไปร่วมประกอบสังขารแล้วเหมือนกันเนื้อหนังของแม่เรามันก็ผู้หญิงถ้าเราไปแตะต้องถูกเนื้อต้องตัวกับแม่เรามันก็จะแตะต้องเนื้อหนังแม่เราทีนี้ถ้าพ่อเราไปแตะต้องเนื้อหนังแม่เราไม่มีความรู้สึกเหมือนกันกับเราแตะต้องเนื้อหนังแม่เราแล้วเพราะพ่อมีอารมณ์กามกับแม่อย่างนี้เป็นต้นมันอยู่ที่การติดใจมันอยู่ที่การสมมติยึดนึกว่าเป็นนั่นเป็นนี่แท้จริงมันเหมือนกันเนื้อหนังของแม่เราก็เนื้อหนังของผู้หญิงคนนึงที่เราไปคิดว่าไปอารมณ์กามจะต้องเป็นเพศเป็นสิ่งที่ต่างกันแล้วก็สปาร์กกันมันก็คือจิตตั้งเท่านั้นเองถ้าจิตไม่ตั้งก็เฉยมันก็แต่ต้องเฉยๆจริงๆนี่นะการพิจารณาการที่จะเห็นด้วยความลึกซึ้งแล้วก็ปฏิบัติไปมันมีโน่นมีนี่แล้วก็มีความรู้สึกตั้งจิตตั้งใจมีสติเห็นความจริงได้จนกระทั่งมันก็เป็นปกติธรรมดาไม่มีอารมณ์ที่มันเป็นกิเลสปรุงไม่มีสังขารธรรมอย่างนั้นมีกิเลสเข้าไปสังขารนั่นเองมันก็เป็นธรรมดามันก็เหมือนกับเราไปแตะต้องไอ้สิ่งที่อ่อนสิ่งที่แข็งจะเป็นวัตถุธาตุอะไรก็เหมือนกันไปแตะต้องเนื้อหนังไปแตะต้องสภาพโน่นสภาพนี่อะไรที่มันมีนัยยะคล้ายๆกันมันก็เหมือนกันจะเป็นวัตถุที่มีจิตวิญญาณหรือมีทัศวัตถุที่ไม่มีจิตวิญญาณมันก็เหมือนกันไปหมดมันก็เย็นร้อนอ่อนแข็งเท่านั้นสรุปแล้วนี่เป็นเรื่องจริงๆต้องพิจารณาให้ดีนะคนเราถึงบอกมันเกิดที่จิตที่ไปก่อเกิดอุปทานไปก่อเกิดการสมมุติขึ้นมาแล้วก็ติดอยู่ในสมมุตินั่นแหละจะต้องมีสมใจว่าจะต้องได้อย่างนี้จะต้องสัมผัสอย่างนี้ต้องมีอันนี้ให้มาสมใจเสพสมใจแล้วเราก็ไปติดอยู่งั้นน่ะมันจะเป็นสวยเป็นงามเป็นโน่นเป็นนี่ที่สมมุติกำหนดตรงนั้นตรงนี้เป็นที่ขอให้เกิดความสุขความสมมุติกันขึ้นมาเป็นความหลอกกันขึ้นมาทั้งสิ้นอันนี้ลองพิจารณานะอธิบายให้เห็นว่าอสุภะก็ดีเมตตาก็ดีโดยเฉพาะได้ยินเน้นอสุภะไปมากเมตตาก็คือการลงมือเหมือนกันเราไม่ทำช่วยเหลือเมตตาไม่เกื้อกูลไม่มีกรุณามุทิตาต่อออกไปอีกเลยไม่มีการลงมือทำจริงๆมีแต่เมตตาเมตใจโอ้ปรารถนาดีต่อเขาอยากให้เขาได้ดีมีไมตรีจิตเฉยๆไม่ลงมือทำไม่ลงมีกรุณาเป็นตัวต่อเป็นตัวลงมือทำเลยมันก็ได้แต่คิดมันคิดเมตตาว่าโอ้ปรารถนาให้เขาได้ดีอยากจะให้เขาเป็นสุขอยากจะให้เขาพ้นทุกข์อยู่เท่านั้นเฉยๆแล้วไม่ลงมือทำเขาเป็นอะไรล่ะเขาลำบากอะไรเขายากอะไรควรช่วยเหลือลงไปช่วยเหลือเลยทีเดียวเกื้อกูลกันเข้าไปคนนี้เราโกรธเราเคืองเราสมานไม่ได้เข้าไปทำความสมานให้ดีให้ได้มันจะเกิดผลสำเร็จมันจะเกิดตัวเมตตาที่บริบูรณ์เป็นเมตตากรุณาเพราะมีกรุณาจนกระทั่งได้ดีกันจนกระทั่งเกิดความเจริญเกิดความเป็นไปในทางดีขึ้นมาจนกระทั่งหัดวางจิตวางใจไม่ยินดีไม่หลงติดอุเบกขาถอนทุกอย่างวางเฉยได้มีกรรมอันเป็นกุศลเกิดและแม้กรรมกันเป็นกุศลจะเกิดอีกในอนาคตถ้าเราได้ฝึกเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาจนกระทั่งเก่งในอุเบกขามากมากมากมากเราก็จะไม่ไปหลงไหลได้ปลื้มกับคุณค่าความดีงามหลงไหลในกุศลติดยึดในกุศลในบุญในคุณค่ามันถึงจะซับซ้อนลึกซึ้งเข้าไปนะมีเมตตาทีนี้เจริญปัญญาละโมหะตัวปัญญาก็คือพยายามซับซ่าปัญญาที่ถึงขั้นญาณทัศนะหรืออธิปัญญาบอกแล้วว่าปัญญามันไม่ใช่ตัวความรู้ตรรกศาสตร์ธรรมดาไม่ใช่ความรู้เฉโกแต่เป็นความรู้ที่รู้ความจริงตามความเป็นจริงเมื่อรู้ความจริงตามความเป็นจริงเห็นคุณค่าเห็นความจริงว่ามันเจริญจริงๆมันสงบระงับเนี่ยมันสูงกว่าพิเศษกว่าแล้วก็ดูใจของเราซ่อนลงไปอีกว่าเราพอใจยินดีในอะไรยิ่งกว่าซ่อนเชิงเข้าไปไอ้โมหะนั่นก็จะหายนอกจากโมหะหายแล้วอวิชชาก็จะหายด้วย ความไม่รู้ความจริงก็จะหายนะมันจะถอดถอนอาสวะได้จนกระทั่งถึงญาณเป็นอาสวัคคยญาณ นั่นแหละมันจะเกิดความจริงขึ้นไปโอ้อันนี้เกิดอันนี้ไม่เกิดจุตูปปาตญาณไอ้สิ่งที่ไม่เกิดนี่นะมันคืออะไรกันแน่เมื่อไม่เกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดญาณเมื่อไม่เกิดกิเลสญาณก็คือตัวปัญญาตัวที่อ่านของจริงตามความเป็นจริงนี่เกิดโอ้จริงนะดีนะแนบเนียนนะวิเศษนะอะไรต่างๆนานาพวกนี้มันจะซ้อนซับซ้อนซับซ้อนซับซ้อนขึ้นไปจริงๆเลยเกิดความซับซ้อนเกิดญาณที่จะซ้อนเชิงซ้อนมากเลยนะอาตมาพูดนี่มันยังไม่ครบสมบูรณ์กับความจริงที่มันจะเกิดหรอกเพราะจะเกิดปัญญาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาแต่นึกคิดหรือไปสร้างปัญญาสร้างจรวดสร้างโน่นสร้างนี่สร้างอะไรต่ออะไรเข้ามาแล้วเอาเหตุเหล่านั้นมาล้มล้างโมหะไม่ใช่เอาความรู้ความสามารถในทางก่อสร้างทางโลกมาล้มล้างโมหะไม่ใช่แต่มันก็เป็นคุณค่าถ้าเราสร้างคุณค่าเหล่านี้มันก็จะทำให้เรานี่มีคุณค่าในโลกพึ่งตนได้มีบุญมีคุณอยู่กันอย่างเมื่อเราเองเราขยันหมั่นเพียรคิดนั่นคิดนี่ได้ฉลาดสร้างเครื่องกลเครื่องยนต์ฉลาดทำโน่นทำนี่อะไรที่เป็นประโยชน์คุณค่าได้จริงๆคนอื่นก็ได้รับใช้รับสอยแม้เราเองเราก็เป็นแรงงานเป็นผลผลิตอะไรต่ออะไรของเราที่เกื้อกูลผู้อื่นเขาก็เข้าใจเขาก็เห็นใจแล้วก็เอามาใช้กันเอามาทำคุณค่าอะไรอะไรกันนะได้อาศัยมันก็จะมีประโยชน์ซ้อนคนอื่นก็เข้าใจคนอื่นก็มีกตัญญูกตเวทีพึ่งพาอาศัยกันสอดซ้อนไปได้เราก็จะเห็นว่าอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบอันหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการประสานสมานเป็นพี่น้องเป็นการเกื้อกูลกันอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ไม่ยากไม่จนไม่ขาดไม่แคลนอะไรก็แล้วแต่พวกนี้ก็เป็นองค์ประกอบซ้อนได้เหมือนกันได้พึงพาอาศัยความเป็นอยู่ที่เป็นสุขแต่แท้จริงมันก็ไม่ตรงถ้าตรงนั่นก็เกิดญาณปัญญาที่ดูประมัดดูกิเลสที่ลดดูความเสียสละความไม่มีตัวตนไม่เห็นแก่ตนนั้นมีค่าสูงกว่าพวกนั้นอีกแต่เราก็จะทิ้งการขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ทำการทำงานก่อนนนีด้วยไม่ได้ ในโลกเขาพึ่งแต่การสร้างกอบก่อมีความสามารถมีความขยันที่จะทางทำไม่นวนสร้างไอ้นี่ขึ้นมาได้เขานิยมแต่อันนั้นกันแม้แต่ความฉลาดเขาก็ฉลาดที่จะมีภาวะซับซ้อนที่จะได้เปรียบผู้อื่นมีเชิงกลที่จะให้คนอื่นมาเป็นบริวารเพื่อที่จะสร้างสร้างสร้างสร้างสร้างแล้วก็ไหลเลื่อนเข้ามาให้เราได้เปรียบเป็นความฉลาดเชกตาหรือเชโกนั่นเป็นของโลกเราก็เข้าใจนะเรารู้แล้วว่าเรามาเอาเปรียบอย่างนั้นมันเป็นบาปเป็นเวรเป็นภัยแล้วมันก็ไม่เห็นจะดีอะไรเราเสียสละที่จริงยิ่งจริงแล้วก็พิสูจน์ความจริงนี้ยิ่งเห็นซ้อนลงไปว่าเราก็มีความสามารถมากทำขยันหมั่นเพียรแล้วเราก็เกื้อกูลคนอื่นให้คนอื่นได้มากมากมากมากมากเนี่ยอย่างนี้มันเป็นคุณค่าประโยชน์โดยจริงๆเลยชัดเจนจริงๆมีคุณค่ากว่าจริงๆอะไรคุณก็เห็นความว่าไม่กว่าแล้วเราก็มีอัตหิอัตโนนาโถเรามั่นใจตัวเราเองหรือแม้แต่คนที่เขาได้รับประโยชน์ของเราแล้วเขาก็มีกตัญญูกตเวทีด้วยมันก็ยิ่งดีใหญ่เลยว่าโอ้อย่างนี้เห็นไหมมันพิสูจน์ให้ได้ว่าการที่จะทำให้คนอื่นมีกตัญญูกตเวทีไม่ใช่ว่าแลกกันนะฉันเคยช่วยแกครั้งนึงแกก็มาช่วยฉันครั้งหนึ่งหรือเอาเงินมาจ่ายแทนค่าช่วยเหลือนั่นซะลบหายไปแกช่วยฉันใช่ไหมค่าช่วยเหลือคิดเท่าไหร่ร้อยหนึ่งเอาไปเลิกกันนะไอ้แค่นี้นะมันไม่ได้ดิบได้ดีอะไรเท่าไหร่หรอกนะมันไม่ได้วิเศษโสกว่าที่เราเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมามีน้ำใจกตัญญูกตเวทีถ้อยอาศัยเห็นว่าการได้ช่วยผู้อื่นเป็นของดีคนที่มีกตัญญูกตเวทีได้ช่วยตอบแทนก็ดีเขาช่วยเราหนึ่งเราจะช่วยเราตอบขึ้นมา5เขาช่วยเราหนึ่งครั้งเขาช่วยเรา5หรือเขาช่วยเรา10อันนี้เป็นคุณค่าของมนุษย์นะไม่ใช่ว่า จะช่วยฉันราคาเท่าไหร่ร้อยนึงเอาไปร้อยนึงเลิกกันเจ้าหมดคุณค่ากันนะหมดบุญคุณกันนะอะไรอย่างนี้มันตื้นแล้วมันก็ไม่มีคุณค่าของจิตวิญญาณการช่วยเหลือเกื้อกูลขาดน้ำใจขาดเมตตาขาดความเกื้อกูลขาดบุญคุณนั่นเองคุณค่าประโยชน์ก็มันช่วยนิดเดียวทีเดียวเลิกกันแล้วมันจะไปได้เรื่องอะไรล่ะก็ถ้าเราจะช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกช่วยเขาอีกก่อบุญก่อบุญก่อบุญเขาไว้เขาตอบแทนบุญคุณยังไงก็ไม่หมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดไม่หมดเราก็เป็นผู้มีกรรมทายาโทกรรมทายาทมีคุณมีบุญมีรายได้ที่เราได้สะสมไว้ถ้าเราจะได้ทำไว้กับทุกคนเนี่ยคนละไม่ใช่น้อยเลยนะเนี่ยมันก็ได้ทำกรรมคือการกระทำเราได้ทำจริงๆทำกันไว้โอ้โหไม่รู้กี่คนแล้วนี่ทำไว้มีคนให้เราทำนี่แหละแล้วคนเหล่านั้นก็เป็นคนมีจิตวิญญาณจะมีกตัญญูกตเวทีอีกต่อไปคุณคิดดูสิว่าเรารวยขนาดไหนถ้าเราเอากองเงินเราหาเงินไว้2ล้าน3ล้าน10ล้านแล้วเราก็กองไว้นี่เสร็จแล้วเราก็ตายจากอันนี้ไปโดยไม่ได้ทำบุญทำทานเอาไว้เงินกองนี้มันก็คือเงินกองที่ไม่ได้ทำบุญทำทานเอาไว้เขาก็ต้องมาแยกส่วนไปเห็นไหมเขาก็มาแยกแบ่งเงินไปใครจะแบ่งกันไปก็ตามใจเถอะมันเป็นเงินที่ไม่เป็นของใครแล้วตอนนี้เพราะเราตายจากไปแล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปให้เขาโดยจริงๆเราไม่ได้เกื้อกูลเขาจริงๆเราไม่ได้ไปช่วยเหลือเขาไว้จริงๆนะเงินเหล่านี้นะเงิน10ล้านแล้วเราก็ตายจากไปแล้วมันก็ไม่มีติดอะไรกันไปแต่ถ้าเราเอา10ล้านนี่นะไปทำบุญคนนี้ไว้ล้านนึงช่วยคนนี้ไว้2ล้านช่วยคนนี้ไว้ 500,000 ช่วยคนนี้ไว้ช่วยไว้10คน20คน100คนมันก็ติดจำนวนนั้นเอาไว้เสร็จแล้วพวกนี้ก็แบกกรรมทายาโทแบกวิบากไปสิบอกคนนี้เป็นหนี้คนนี้คนนี้จำได้คนนี้มีกตัญญูกตเวทีคนนี้โอ้นี่แต่คนนี้นี่ทำไว้ล้านหนึ่งนะจำหรือไม่จำมันก็เป็นวิบากมันก็เป็นกรรมอันเป็นจริงของคนนี้และคนนี้ซึ่งได้ทำไว้แก่กันนะเป็นบุพเพสันนิวาสหรือว่าเป็นกรรมที่ได้ทำเอาไว้แต่กาปางก่อนคนนี้ทำเอาไว้คนนี้ทำช่วยเหลือคนนี้ไว้ล้านหนึ่งคนนี้ช่วยเหลือคนนี้ไว้สองล้านคุณก็มีตัวกรรมของคุณมีวิบากกรรมของคุณมีจิตวิญญาณของคุณมีจิตวิญญาณของคุณและไอ้ที่ต่อเนื่องไปสู่ภพสู่ชาติอีกล้านชาตินั้นไอ้10ล้านที่ว่านี่มันไปด้วยไหม10ล้านที่ว่าไปไหมและไอ้กรรมวิบากนี่ติดคนนี้ติดคนนี้ติดคนนี้มันไปเกิดไปสัมพันธ์กันในอนาคตมันไปไหมทำไว้อีกถ้าเราทำไว้ล้านคนแม้ในช่วงที่เราเกิดยุคไหนคราวไหนถ้าแต่ละคนไม่เกิดพร้อมกันล้านคนมันก็เกิดแสนคน200,000คนและสิ่งเหล่านั้นตามเราไปไหมมีกตัญญูกตเวทีมีเหมือนหนี้ก็ตามลูกหนี้ตามเราไปไหมตามไปไหมก็กรรมของเขาเขาเป็นหนี้เราอยู่อะเราได้เคยทำบุญกับเขาอะถ้าพูดเป็นหนี้นะแต่คนนั้นจะมีกตัญญูกตเวทีถ้าคนนั้นมีกตัญญูกตเวทีเขาก็ต้องใช้เราถึงไม่เขาไม่ใช้กรรมมันเป็นหนี้ไหมกรรมมันก็เป็นหนี้เห็นความจริงในสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะคนฉลาดต้องทำบุญก่อนที่จะตายเท่านั้นไม่ใช่เอาล้าน10ล้านกองไว้นี่แล้วก็ไม่ใช้แต่ถ้าได้ใช้ไว้นี้ไปหมดเลยไม่ติดค้างไว้เลยตายแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้มันดีกว่าไหมวันนี้อธิบายตามนามธรรมจากวัตถุเข้าไปหานามธรรมชัดขึ้นนะชัดขึ้นไหมว่ายังไงมันดีกว่ากันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผู้ที่ท่านชัดแล้วท่านจะไปสะสมไว้ทำไมก็ทำไปสิทำกับคนนี่แหละเกื้อกูลกันไปถึงครั้งถึงคราวถึงควรแล้วก็ทำไว้โดยไม่ต้องไปมุ่งหมายว่าจะทำกับคนนี้เพราะเรารักทำคนนี้เพราะเราชังเพราะเรากำหนดเอาไม่ได้แล้วว่าคนที่เรารักคนที่เราชังมันจะเป็นยังไงคนที่เรารักแล้วเราก็เป็นหนี้กันไว้คนที่เราชังมันก็เป็นหนี้เหมือนกันนั่นแหละถ้าพอจริงๆแล้วมันก็เป็นหนี้เหมือนกันแต่จะรักจะชังก็ตามคนที่ควรจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน คือยิ่งคนที่เป็นผู้ที่มีคุณค่ามีภูมิธรรมนะท่านมีประสิทธิภาพสูงเป็นอริยะเป็นผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์ถ้าท่านจะได้ช่วยเราโอ้ท่านช่วยเราได้อย่างดีท่านช่วยเราในคุณค่าที่ดีเพราะท่านมีของดีจะช่วยเรานั่นแหละมันถึงเป็นคุณค่าที่สูงพระพุทธเจ้าถึงบอกว่ามีบุญมากกว่ากันทำกับผู้ที่เป็นอริยะโสดาสกิทานาคารันปัจเจกโพธิหรือปัจเจกสัมพุทธะยิ่งทำกับพระพุทธเจ้ามันยิ่งสูงขึ้นไปใหญ่มันก็อย่างนี้ก็เหมือนเป็นหนี้ก็เหมือนเป็นหนี้ก็ได้ทำกรรมต่อกันได้เกื้อกูลกันต่อกันเราเรียกว่าหนี้เนี่ยมันเป็นภาษาเราได้ช่วยคุณถ้าคุณมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะมันเป็นอยู่แล้วได้ช่วยคุณไว้ก็ถ้าก็ลงแรงลงทุนไว้ใช่ไหมเป็นกรรมเป็นการกระทำมันก็เป็นน่ะทำกับใครมันก็เป็นทั้งนั้นน่ะและยิ่งทำกับคนยิ่งเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีอย่างพระอริยะมีกตัญญูกตเวทีขึ้นมากแน่ๆเพราะเป็นคนไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนระลึกถึงบุญคุณคนให้ทบมากๆมากๆมันจะได้ไม่ขาดทุนเราจะได้ไม่เป็นหนี้เราจะได้เป็นถ้าว่ากันในทางกลับกันเหมือนกับเราเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณเป็นเจ้ามีส่วนที่เขาควรจะได้ตอบแทนคืนเราให้มากเพราะเราไปทำกับคนที่ท่านเองท่านยังมีทุนมากเราไปทำกับคนเหมือนกับเราไปทำกับคนรวยคนรวยก็จะตอบแทนเราคืนมากพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีความรวยใช่ไหมเราไปทำกับคนรวยท่านก็จะตอบแทนเราคืนได้อย่างมากไม่ใช่เราต้องการนะแต่มันจะได้โดยเฉพาะอย่าว่าแต่ตอบแทนคืนโดยรูปวัตถุเลยคุณค่าคุณธรรมสิ่งที่ยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองและเป็นเศรษฐีท่านเป็นเศรษฐีของมีคุณค่าและท่านไม่ใช่คนกระจอกไม่ใช่คนยากจนใช่ไหมท่านตอบแทนเราคืนมาเราเคยให้ท่านไว้สลึงหนึ่งคุณค่าประมาณสลึงท่านร่ำท่านรวยบอกเอาเพชรเม็ดนี้ไปไม่มีแล้วล่ะมันอื่นมันก็ไม่มีไอ้สลึงท่านไม่มีเศษเพราะท่านร่ำรวยมากเอาเพชรไปเม็ดนึงก็แล้วกันท่านตอบแทนเราเพชรเม็ดนึงหมายความว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่าต่างมากนั่นเองท่านรวยท่านเม็ดหนึ่งตัวท่านมีอีกตั้งหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านเม็ดท่านให้เราท่านไม่ได้บกพร่องไม่ได้อะไรเพราะท่านรวยกว่าเราอย่างนี้ท่านก็ตอบแทนคืนเราได้มากพูดกันแล้วเหมือนกันโลภเหมือนก็ต้องการของตอบแทนแต่ไม่ใช่ของไม่ต้องแค่ต้องการของตอบแทนหรอกมันเกิดตามความเป็นจริงมันเกิดตอบแทนกันคืนด้วยความเป็นจริงเราอยากจะทำเราอยากจะช่วยเหลือคนรวยคนรวยจะได้ตอบแทนเราหรือว่าจะได้ให้อะไรแก่เรามากหน่อยถ้าไปทำกับคนจนเราไปช่วยเหลือคนจนว่าคนจนมันไม่มีเงินตอบแทนให้เราหรอกมันไม่มีเงินอะไรให้เราหรอกนี่คิดอย่างตื่นไงและคนจนมันก็ไม่มีจริงๆเพราะคนเราจึงคิดง่ายๆเราทำงานช่วยเหลือเฟื่องฟ้าช่วยคนรวยดีกว่าคนรวยจะได้มีอะไรให้เราได้มากหน่อยก็เป็นธรรมชาติของคนธรรมดาถ้าคุณเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันละคุณทำบุญกับคนที่ยิ่งจนแต่คือคนยิ่งรวยนะทำยิ่งคนยิ่งไม่สะสมยิ่งคนที่มีคุณธรรมสูงเป็นอริยะบุคคลที่ไม่สมเป็นคนที่มีภูมิธรรมสูงไม่เห็นแก่ตัวท่านก็จะยิ่งมีของที่มีค่าอยู่ในตัวของท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแม้ท่านให้อะไรของเราอันหนึ่งเนี่ยมันเป็นของที่มีค่ายิ่งกว่ากันท่านจะหยิบอะไรสิ่งหนึ่งตอบแทนเราสิ่งนั้นราคาแพงกว่าของคนจนหรือคนกระจอกใช่ไหมถ้าเผื่อว่าเราต้องการเสื้อสักตัวหนึ่งเราก็ทำบุญหรือไปช่วยเหลือคนจนๆไปช่วยเหลือคนจนๆเขาก็จะให้เสื้อเรามาตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อของในฐานะอย่างคนจนนั่นแหละถ้าเราไปช่วยคนร่ำรวย คนที่สร้างเสื้อได้ดีๆสร้างเสื้อได้ฝีมือตนเองได้คุณภาพดีเนื้อดีอะไรดีด้วยแล้วก็สร้างได้เยอะร่ำรวยเป็นเจ้าของผู้สร้างเสื้อได้ดีเราไปทำบุญกับคนนั้นไปช่วยเหลือคนนั้นคนนั้นก็ให้เสื้อเรามาตัวหนึ่งเหมือนกันกับคนจนนี่แหละแต่เสื้อตัวนั้นต้องค่าดีกว่ากันแน่พอเข้าใจมากขึ้นไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นทำบุญกับคนที่มีคุณภาพทำบุญกับคนที่เป็นอริยะเป็นคนร่ำรวยทางธรรมนั่นเองมันกลับกันตรงที่ว่าท่านยิ่งเป็นคนร่ำรวยคือเป็นคนที่ไม่สะสมยิ่งเป็นคนที่จนเป็นคนที่ไม่มีตัวตนไม่มีกิเลสไม่มีความโลภมันพอเวลาลึกๆเข้าไปแล้วมันย้อนแย้งกันมันกลับกันถ้าสมมติอย่างโลภมันก็มันมีแต่ทางธรรมมันยิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นคนจนที่มีสภาพจนอย่างกระจอกกับจนอย่างมีภูมิธรรมคนจนที่มีภูมิธรรมนั่นแหละยิ่งยอดเยี่ยมแต่คนจนที่มีภูมิธรรมก็ไม่ใช่โอกาสที่จะไปช่วยท่านบ่อยๆซะด้วยซ้ำเพราะคนจนที่มีภูมิธรรมท่านมีคนช่วยท่านมากขึ้นโอกาสจะไปช่วยท่านน้อยได้ช่วยท่านน้อยถ้าช่วยท่านแล้วมีความจำเป็นบอกแล้วว่าไอ้การที่จะทำทาน1จน2ต้องการ3จำเป็น4มีประโยชน์คุณค่า5เป็นคนทรงภูมิเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจนจนเหมือนกันโอ้ยแต่ท่านไม่ต้องการหรอกเพราะท่านพออยู่แล้วใจท่านไม่ต้องการเพราะท่านไม่มีกิเลสใช่ไหมจนเหมือนกันแต่ท่านไม่มีกิเลสท่านก็ไม่ต้องการแต่ท่านจำเป็นไหมท่านจำเป็นนะจำเป็นกว่าถ้าคนสองคนคนหนึ่งนี่นะกระจอกอีกคนหนึ่งนี่เป็นคนทรงภูมิจนเท่ากันไม่มีเหมือนกันนายกเป็นคนจนกระจอกนายขอเป็นคนจนทรงภูมิจนเท่ากันคือไม่มีเหมือนกันเรามีสิ่งหนึ่งที่จะให้ถ้าเราให้แก่นายกกระจอกนายกต้องการมากกว่าแน่เพราะนายกเป็นคนกระจอกในขอไม่ต้องการเพราะในขอมีกิเลสน้อยความโลภน้อยเขาต้องการก็จริงอยู่เราพิจารณาแล้วเอ๊ต้องการมากกิเลสมากเราอยากให้ไหมไม่อยากให้แต่ก็ต้องพิจารณาลึกซึ้งนะไม่อยากให้แต่เขาควรจะได้ไหมก็พิจารณาต่อไปว่าจำเป็นไหมล่ะในกอนี่จำเป็นถ้าในกอกับในขอจำเป็นเท่ากันจนเท่ากันจำเป็นเท่ากันในกอกระจอกนะจำเป็นเหมือนกันในขอเป็นคนทรงภูมิจำเป็นเหมือนกันคนนี้ต้องการคนในกอกระจอกก็ต้องการมีความโลภในขอไม่กระจอกไม่ต้องการคุณควรให้ใครจนเท่ากันจำเป็นเท่ากันคุณจะอยากให้ใครอยากให้ในขอนะทีนี้จำเป็นแล้วมีประโยชน์ถ้าให้ในขอในขอเอาไปเอาละเขาไม่ต้องการแหมมันน่าให้นะมันจำเป็นเหมือนกันแต่ให้ในขอไม่มีประโยชน์เท่าให้ในกอในคนกระจอกก็ตามทั้งให้ในกอนี่มีประโยชน์กว่าเพราะในกออาจจะเอาไปทำอะไรที่มันจะมีอะไรเกี่ยวเนื่องมีอะไรต่อเนื่องแต่ในขอเนี่ยเป็นคนทรงภูมิเนี่ยไปให้ไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมากกว่าหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรมากมายไม่มีภาระไม่มีเรื่องยุ่งไม่มีอะไรสมมติว่าในกอนี่ถ้าให้ไปแล้วได้มีข้าวก็อยู่ถ้วยนึงมีข้าวอยู่กระบุงนึงถ้าจะให้ในขอในขอก็ทนได้ในขอไม่มีภาระแต่ถ้าให้ในกอมีภาระนะจะต้องไปเลี้ยงลูกอีกจะต้องไปเนี่ยแต่ไปคนกระจอกอะไปสร้างภาระไว้ถ้าให้มันก็ได้ไปเกื้อกูลลูกเต่าอีกเนาะแต่ในขอนี่ลอยตัวเป็นคนไม่มีภาระไม่มีอะไรประโยชน์ในกอจะมากกว่าเราก็พิจารณาซ้อนอีกควรให้ในขอในกอหรือในขอจริงความโลภน้อยกว่าความต้องการน้อยกว่าควรจะน่าจะให้ในข ความจำเป็นก็หมายความว่าโดยความจำเป็นส่วนตัวแล้วเท่ากันสมมติแล้วเมื่อกี้มันเท่ากันแต่ประโยชน์ไปใช้สอยล่ะต่อเนื่องไปไอ้นู่นไอ้นี่ไปใครจะได้มากใครจะเป็นประโยชน์มากกว่ากันเป็นคุณค่าประโยชน์ที่จะเอาไปใช้สอยแล้วเป็นประโยชน์มากกว่ากันถ้าในกอสมควรก็ให้ในกอแม่จะกระจอกถ้าในขอสมควรให้ในขอแม่จะเป็นคนทรงภูมิอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมมันมีองค์ประกอบที่ต่างกันขึ้นไปหมดแต่โดยจริงแล้วผู้ทรงภูมินี่ถ้าเราไปทำบุญง่ายๆนะบอกเออถ้าให้เงินเมื่อกี้ยกตัวอย่างให้ข้าวถ้ากระบุญเขามีภาระอะไรนี่มันชัดขึ้นอยู่ให้เงินในขอไปก็เหมือนกันนั่นแหละเอาให้เงินในกอหรือให้ในขอก็เหมือนกันถ้าในขอเขาก็จะไปใช้เป็นประโยชน์คุณค่ามากขึ้นถ้าในกอก็ใช้เป็นประโยชน์น้อยเพราะฉะนั้นถ้าจะทำบุญด้วยเงินนี่นะพิจารณาง่ายกว่าให้ของแน่นอนให้ในขอไปใช้คนทรงภูมิคนที่เขาจะไม่โลโมโตสันเอาไปบำเรอบำรุงอะไรมีแต่จะเอาไปสร้างไปก่อไปต่ออะไรที่เป็นคุณค่าประโยชน์อีกทำบุญกับด้วยเงินนี่จึงทำบุญกับคนทรงภูมินี่ง่ายกว่าพิจารณาง่ายกว่าถึงยังไงท่านก็เอาไปก่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติมนุษย์อื่นเมื่อก็ใช้ท่านไปใช้เมื่อก็ใช้ท่านให้เอาเงินไปให้ท่านให้ท่านเอาเงินนี้ไปใช้แล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าเมื่อก็ใช้ท่านอีกต่อนึงไอ้คนที่ไม่ทรงภูมินี่โอ้ให้ไปใช้เนี่ยมันก็ไปใช้เปลืองใช้ผลาญใช้ไม่มีคุณค่าใดแปรประโยชน์งอกงามเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นจะให้ของก็ให้เงินให้เงินมันเป็นตัวกลางมันเป็นแก้วสารพัดนึกหลายๆอย่างให้ของเนี่ยมันเหมาะกับชีวิตกับองค์ประกอบของแต่ละฐานะแต่ละกาลเวลาแต่ละสิ่งประกอบเพราะงั้นเราก็พิจารณาให้คนนี่จะพิจารณาให้คนแต่ละคนนี่ได้แต่ต้องพิจารณามากกว่าแต่ถ้าเป็นเงินแล้วให้คนทรงภูมินี่ง่ายกว่าพิจารณาได้ง่ายกว่านะและท่านก็ยิ่งไม่ต้องการด้วยถ้าจนแล้วก็แน่นอนคนทรงภูมิก็ยิ่งเป็นคนที่จนกว่าอย่างที่เราเข้าใจแล้วนะคนทรงภูมิก็ยิ่งคนจนกว่าคนยิ่งจนใครจะมาจนเท่าคนทรงภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้นัยยะอะไรลึกๆซึ้งๆพวกนี้เราก็ต้องพิจารณาเข้าไปจะต้องอะไรแต่ใดขอบทำงานทำการทำกิจอะไรนี่มีอีกเยอะนะอาจจะอ่านอันนี้ฟังว่าแก้อะไรกันเท่านั้นแต่เราจะไม่อธิบายอะไรมากมายนักหลักอยู่ที่ราคะโทสะโมหะแต่อันนี้แก้กลับกันเหมือนกันทั้งนั้นอีกมีอีกตั้ง9อย่างเราจะอธิบายจะอ่านให้ฟังนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะผ่านนั่งเจโตมั่งนะอันที่1ควรเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตควรเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตควรเจริญมโนสุจริตเพื่อละมโนทุจริตเหมือนกับปั้นทุบดินถ้าเราเข้าใจหลักเมื่อกี้นี้แล้วราคะโทสะโมหะแล้วมันก็จะไขพวกนี้ได้ง่ายขึ้นนะเจริญก็บอกแล้วว่าควรเจริญนั่นนะก็คือทำจริงๆกายมันทุจริตทำกายสุจริตขึ้นไปจริงๆวจีทุจริตทำวจีสุจริตเข้าไปแก้มโนทุจริตทุคือไม่ดีสุคือดีทุจริตกับสุจริตทำแก้กลับจริงๆนั่นแหละยิ่งชัดเจนลงมือทำเลยกายวาจาใจอย่ามานั่งคิดอยู่เท่านั้นนะอันนี้เป็นต้นนะต่อมาความเจริญควรเจริญเนกขัมมวิตกเพื่อละกามวิตกควรเจริญอัพพยพยาปาทะควรเจริญอัพยาปาทะอับนะอัพยาคือความไม่พยาบาทไม่ปองร้ายควรเจริญอัพยาปาทวิตกเพื่อละพยาปาทวิตกควรเจริญอวิหิงสาวิตกเพื่อละวิหิงสาวิตกนะควรเจริญความไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้รู้ตัวว่านี่เรากำลังเบียดเบียนเขานะเราจะต้องพยายามกระทำความไม่เบียดเบียนแก้กลับจริงๆเจริญนั้นไม่ใช่แต่คิดลงมือปรับกายวาจาใจปรับนะไม่เบียดเบียนไม่พยาบาทไม่ปองร้ายไม่ขาดเคียงแค้นไม่ทำให้เกิดร้าวแตกฉานทะเลาะเบาะแว้งกลับกันนะนี่หมวดที่2หมวดที่3ควรเจริญเนกขัมมะสัญญาเมื่อกี้เนกขัมมะวิตกก็คือออกจากกามออกจากโลกนั่นแหละอย่าว่าแต่เนกขัมมะนี่โลกีทั้งหมด มีแต่กามเฉยๆมันก็ไม่เท่านั้นมันก็ด้วยสอนเบื้องต้นก็ออกจากกามสอนสูงขึ้นไปก็คือออกจากโลกีสูงขึ้นไปแม้แต่โลกีที่เป็นภาวะตัณหาเป็นภาวะภพไม่ใช่กามภพเท่านั้นโลกียะคือความวนคือสังสารวัฏทั้งนั้นแหละนะเพราะเราจะเจริญเนกขัมมสัญญาหรือเนกขัมมวิตกอันที่3นี่เนกขัมมสัญญาควรเจริญเนกขัมมสัญญาเพื่อละกามสัญญาควรเจริญอัพยาปาทสัญญาเพื่อละพยาปาทสัญญาอันนึงวิตกอีกอันนึงสัญญาเท่านั้นที่ต่างกันควรเจริญอวิหิงสาสัญญาเพื่อละวิหิงสาสัญญาต่างกันตัวอันแรกนั้นวิตกอันที่สองนี่คือสัญญานะต่อมาควรเจริญเนกขัมมธาตุเพื่อละกามธาตุควรเจริญอัพยาปาทธาตุเพื่อละพยาปาทธาตุควรเจริญอวิหิงสาธาตุเพื่อละวิหิงสาธาตุตอนนี้เป็นธาตุต่างกันที่ธาตุวิตกคือความดำรินึกคิดที่จิตสัญญาคือความกำหนดลงไปนะแล้วก็กำหนดลงไปแล้วให้มันรู้ให้เกิดปัญญาธาตุคือตัวสภาพที่สั่งสมเพราะฉะนั้นสั่งสมธาตุที่เป็นเนกขัมมะก็เจริญสั่งสมธาตุที่เป็นกามก็สุดก็เสื่อมสั่งสมธาตุที่เป็นพยาบาทก็เสื่อมสั่งสมธาตุที่เป็นอัพยาปาทะกำหนดรู้ว่าสภาพของสัญญาในการกำหนดรู้ให้ได้ซ้อนลงไปว่าพยาปาทะเป็นอย่างไรอัพยาปาทะเป็นอย่างไรวิหิงสาเป็นอย่างไรอวิหิงสาเป็นอย่างไรเพราะอันนี้เป็นธาตุนะต่อมาที่นี่ต่างขึ้นมาหน่อยนึงควรเจริญอนิจจสัญญาเพื่อละอัตสาทะสัญญานะอัตสาทะก็คงได้เคยได้ยินมาแล้วคือความอร่อยความพอใจนะความยังติดตรึงอยู่นั่นเองอัตสาทะความเห็นอัตสาทะทิฏฐิควรเจริญอนิจจสัญญาเพื่อละอัตสาทะทิฏฐิไม่ใช่สัญญาแล้วนะตอนนี้มีตัวทิฏฐิกับสัญญาควรเจริญอนัตตสัญญาเพื่อละอัตตานุทิฏฐินะสัญญาโดยการกำหนดรู้อนัตตาเพื่อละอัตตานุทิฏฐิเนี่ยเราก็เคยอธิบายมาแล้วสกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิเพราะเรามีทิฏฐิมีความตามเห็นอยู่ถึงอัตตาอนุทิฏฐิมาบวกกับอัตตาแล้วก็คือตามเห็นอัตตาเห็นอัตตาแล้วเราก็พยายามที่จะกำหนดรู้ว่าความไม่มีอัตตานั้นเป็นอย่างไรความมีอัตตาอยู่แม้เล็กแม้น้อยเป็นอย่างไรอัตภาวะนะเป็นภาวะอัตภาพหรือสภาวะของอัตตาสภาวะของอัตภาพเราต้องรู้ให้จริงแล้วก็ควรเจริญก็คือทำออกจนกระทั่งมันอนัตตากำหนดเห็นกำหนดรู้เลยว่าอ๋ออนัตตาเป็นอย่างนี้สละออกแล้วจนกระทั่งเป็นความไม่มีตัวตนอนัตตาจริงๆให้เห็นชัดเห็นเจนนี่จะต้องเกิดสภาพจริงควรเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละมิจฉาทิฏฐิภาษาอย่างนี้ใครก็พูดได้นะควรเจริญสัมมาทิฏฐิเพื่อละมิจฉาทิฏฐิใครก็พูดได้แต่ที่จริงแล้วเจริญก็คือพยายามกระทำความจริงให้มันเกิดสัมมาเป็นอย่างนี้ทั้งสั่งสมทั้งปฏิบัติอะไรก็ทำเข้าไปควรเจริญมุทิตาเพื่อละอรติมุทิตาคือความยินดีเมื่อเขาได้ดีความพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีมีสภาพน้ำใจว่าเออเขาได้ดีก็ยินดีแล้วล่ะยินดีแล้วรู้แล้วว่าดีเพื่อละอรติเพื่อละความไม่ยินดีอรติความไม่ยินดีความไม่ชอบใจความริษยาสุดหยาบขึ้นก็เป็นอิสาอรติเนี่ยพึงควรเจริญอวิหิงสาเพื่อละวิหิงสาอันนี้ก็ไม่มีปัญหามันซ้ำมาแล้วควรเจริญธรรมจริยาเพื่อละอธรรมจริยาเพราะงั้นพฤติกรรมใดๆที่เป็นธรรมเราจะเจริญเพื่อละพฤติกรรมใดๆที่ไม่เป็นธรรมเพื่อละอธรรมจริยาควรเจริญสันตุทิตาความสันโดษพึงเจริญสันตุทิตาเพื่อละอสันตุทิตาเพื่อละความไม่สันโดษ คือความไม่รู้จักพอใจมันไม่พอเพราะฉะนั้นลึกซึ้งขึ้นไปสันโดษก็เคยบอกแล้วว่าใจนี่แหละมันจะพอหรือไม่พอที่ใจเราเพราะใจเราพอแล้วอยู่แม้น้อยมันก็พอนี่เป็นคนมีคนใจเป็นคนมีความใจพอเอออะไรมายั่วมายวนก็เอาล่ะแค่นี้ก็พอแล้วเป็นคนน้อยก็พอน้อยก็พอได้นะไม่ต้องไปอยากได้เพิ่มไม่อยากไปได้เติมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นคนมีสันโดษควรเจริญสัมปชัญญะเพื่อละอสัมปชัญญะคือความไม่ค่อยรู้ตัวอันนี้สำคัญนะสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะมันไม่ค่อยรู้ตัวเพราะเจริญตัวที่มันพยายามรู้ตัวอยู่เรื่อยๆเสมอนะโดยเฉพาะสติสัมโพชฌงค์ฝึกสติสัมโพชฌงค์ให้มีสติแล้วให้มันเป็นสัมโพชฌงค์ฝึกเรื่อยๆเพื่อละอสัมปชัญญะเพื่อละความไม่รู้ตัวเพื่อละความไม่เกิดอสติสัมโพชฌงค์นั่นแหละความไม่เป็นสติสัมโพชฌงค์ต้องพยายามต้องพยายามจริงๆฝึกปรือเรื่อยๆควรเจริญอัปปิชตาเพื่อละมหิชตาความมักน้อยควรเจริญความมักน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ระวังอย่าไปไฟแรงจนกระทั่งเกินน้อยจนเกินจนทรมานจนกระทั่งเสียหายเรื่อยๆแต่ระวังอย่าไปไฟแรงจนกระทั่งเกินน้อยจนเกินจนทรมานจนกระทั่งเสียหายน้อยจนกระทั่งไม่เกิดคุณค่าเกิดการเสียหายระวังเท่านั้นเองแต่พยายามถ้าลดน้อยได้ขนาดนี้จนกระทั่งมันมั่นใจว่าจะลดได้อีกก็ลดพยายามทำขึ้นไปเรื่อยซ้อนเชิงควรเจริญโสวัจจสตาเพื่อละโทวัจจสตาผู้ว่าอยากโทวัจจสตาโสวัจจสตาก็เคยบอกมาแล้วนะโสวัจจสตาผู้ว่าอยากว่าง่ายว่าง่ายโสวัจจสตาองค์ประกอบองคุณที่จะทำให้เกิดความเป็นคนว่าง่าย11ประการก็บอกไว้แล้วต้องพยายามเจริญอย่างนั้นน่ะเจริญสภาพความเป็นคนว่าง่ายไปอย่าง11ประการนั่นน่ะมันก็จะลดละเพื่อละโทวัจจสตาเป็นคนว่ายากอย่านึกว่าเราเป็นคนว่าง่ายอยู่นะบางคนนี่ว่ายากลึกๆนะดูข้างนอกเหมือนไม่เถียงเหมือนง่ายเหมือนคนที่ไม่มีมานะแต่ในๆเนี่ยนะนะกูจ้างกูก็ไม่ทำตามเองแต่มันไม่บอกเรานะมันนิ่งๆ นะแต่มันดื้อในอย่างนี้ระวังนะควรเจริญกัลยาณมิตรตาเพื่อละปาปมิตรตานะความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นเพื่อนดีควรเจริญความเป็นเพื่อนดีต่อทุกๆคนนั่นแหละดีกว่าไปเป็นเพื่อนชั่วหรือไปเป็นเพื่อนที่จะทำให้ชั่วเพื่อนที่จะทำให้ต่ำปาปมิตรเป็นเพื่อนที่จะพากันตกต่ำเพื่อนที่พากันเสื่อมระวังนะช่วยกันเนี่ยเวลาเราจะช่วยกันเราช่วยผิดเนี่ยมันก็เป็นปาปมิตรโดยที่มันโง่เรานึกว่าเราช่วยเขาในเพื่อจะให้เขาเจริญอ้าวฉุดเขาลงไปให้กามเกิดให้โทสะเกิดให้เกิดความโง่โมหะหลงผิดพยายามเจริญควรเจริญอานาปานสติเพื่อละเจตโสวิเขปะคือความฟุ้งซ่านนะเจตโสก็คือจิตนั่นแหละวิเขปะก็คือความฟุ้งซ่านเจริญอานาปานสติเพื่อละความฟุ้งซ่านเพื่อละความไม่สงบนั่นเองจะต้องสงบลงไปมีจิตที่จะมีอำนาจด้วยสงบด้วยมีพลังด้วยไม่ใช่ว่าฝึกเจโตสมถะแล้วก็จะได้แต่ความสงบจิตจะมีพลังด้วยนะสามารถที่จะเก่งกับจิตเราจะสามารถใช้จิตกดปุ่มกดปมหรือสามารถทำให้จิตนิ่งทำให้จิตสงบทำให้จิตละทำให้จิตอะไรต่ออะไรได้มันเป็นอานิสงส์อย่างนั้นควรเจริญสมถะเพื่อละอุทธัจเจริญสมถะนะอานาปานินาสติประเดี๋ยวเราก็จะเจริญเพื่อละความฟุ้งซ่านเดี๋ยวเราก็จะเจริญสมถะเพื่อละอุทธัจเพื่อละความฟุ้งซ่านเหมือนกันพึงเจริญสังวรเพื่อละอสังวรนะเจริญความสำรวมระวังให้อยู่เสมอๆนะรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติสัมปชัญญะมีสัมปชัญญะดีมีสติดีรู้ตัวแล้วก็เจริญสังวรตาหูจมูกลิ้นกายใจสังวรกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมควรเจริญอัปปมาทะเพื่อละปมาทะนะก็เป็นคำที่ตรงกันข้ามกันสรุปรวมแล้วก็ต้องรู้ความจริงพวกนี้แล้วเราจะมาอ่านภาษาแล้วเราก็จะรู้ว่าเราได้ละไหมเราเจริญ ความไม่ประมาทเพื่อละความประมาทหรือเปล่าอันนี้ลึกซึ้งนะเป็นตัวจบนะตัวไม่ประมาทเพื่อละความประมาทเนี่ยเพราะคนเราเนี่ยมันประมาทง่ายๆเอ้ยช่างมันเถอะแล้วเราก็ไม่สังวรระวังอสังวรเพื่อละความไม่สังวรจะต้องพยายามเจริญสังวรเพื่อละอสังวรมันเหมือนกับปั้นทุบดินเราไม่สำรวมไม่สังวรไม่ระมัดระวังนั่นก็คือต่อเนื่องกับความประมาทไม่ประมาทถ้าเรามีความไม่ประมาทมีความระวังมีความฝึกปรือความสังวรระวังความสำรวมให้มีสตินะให้มีสัมปชัญญะทำอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีตั้งหลายอย่างเลยประกอบกันที่ทำให้เราเกิดเป็นคนที่ไม่ประมาทและก็มีสังวรอยู่เสมอมีสัมปชัญญะมีสติอยู่เสมอแล้วมันก็จะมีตัวจิตที่แววไวตัวจิตที่ชำนาญเนี่ยเข้าไปสร้างสรรค์สร้างสรรค์ให้เราปรับกายวาจาใจปรับเมื่อเวลาเราสัมผัสต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต่างๆปรับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมันจะปรับมันจะเกิดญาณปัญญาเกิดอะไรอะไรรู้ไวรู้เร็วรู้มากไม่ใช่ไปรู้มากเพราะท่องแต่รู้มากเพราะความจริงตามความเป็นจริงสัมผัสอันนี้ก็รู้ทันสัมผัสอันนี้ก็เข้าใจสัมผัสอันนี้ได้ละหรือไม่ละแล้วมันมีอารมณ์อาการที่มันเจริญอย่างไรมันมีคุณค่าอย่างไรมันจะเกิดญาณปัญญาที่ซับซ้อนขึ้นมาทำให้เราเจริญอะไรต่ออะไรเหล่านี้ได้อย่างจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดด้วยภาษามันไม่อีกเยอะเราจะจำก็ไม่ไหวแต่ทำนี่แหละเราจะพยายามประพฤติปฏิบัตินี่แหละแล้วก็มีภาษาอะไรประกอบไปเนี่ยแม้เราจะจำตัวภาษาไม่ได้สภาวะมันจะฉลาดมันจะฉลาดสภาวะที่จะทำซับซ้อนถูกต้องไปได้เรื่อยๆเรื่อยๆเจริญขึ้นเสมอนะเอาละการบรรยายพอเท่านี้ก่อนวันนี้เดี๋ยวมีเวลาสัก20นาทีนะเรามานั่งเจโตสมถะคู่บัลลังก์ตั้งกายตรงคอตั้งตาอย่าตกหมายคำว่าตาเราหลับแล้วก็ตามนะเราอย่าหลับใสให้มีดวงตาอันใสมีสติโพร่งตื่นโพร่งจริงๆนะเราทำในจตุกัดที่หนึ่งอยู่ให้รู้จักกายสังขารไปเป็นขั้นต้นเราจะรู้ต่อไปก็ได้ว่าจีสังเอ้ยมันต่อไปไม่ใช่กายสังขารแล้วก็เวทนาที่จริงมันเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งแต่ไม่มีลักษณะต่างกันที่อธิบายให้ฟังแล้วจตุกะที่สองกับที่สามเนี่ยจตุกะที่สองนี่ถือว่าเป็นเวทนานุปัสสนาอันที่สามถือว่าจิตตานุปัสสนาเวทนานุปัสสนานั้นมันมีสภาพที่ท่านบอกว่าให้รู้จักปีตินั่นหนึ่งรู้จักสุขนั่นหนึ่งปีติกับสุขนี่เป็นอารมณ์เป็นสภาพที่มันได้ดีแล้วมันก็มีอุปกิเลสซ่อนอยู่ในปีติด้วยสุขมันก็มีอุปกิเลสซ้อนในสุขได้ด้วยเหมือนกันนะแม้จะเป็นสุขที่สงบด้วยสุขปัสสัทธิด้วยนะเพราะเมื่อเราปฏิบัติแล้วกายสังขารก็ดีจนกระทั่งถึงจิตเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันในตัวปิติในตัวสุขนี่ก็ตามมันเป็นจิตสังขารชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านก็ถึงบท4ข้อในจตุกะที่1บอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีแล้วก็มีบอกว่าปัจสัมพยังกายสังขารังเวทนานุปัสสนาก็จะปิติสุขรู้พร้อมเฉพาะในปิติรู้พร้อมเฉพาะในสุขแล้วเราก็จะไปรู้พร้อมเฉพาะในจิตสังขารสัพพจิตตาฮะจับปฏิสังเวทีเราจะไปรู้พร้อมต่อจิตสังขารปฏิสังเวทีแล้วปัจสัมพยังจิตสังขารังใช่ไหมแล้วก็สงบระงับปัจสัมพยังในสงบระงับเราจะทำความสงบระงับในจิตสังขารซึ่งอธิบายให้ฟังแล้วว่าในจิตสังขารนี่มันไม่ใช่ไประงับสังขารทั้งหมดแต่ต้องรู้ละเอียดแยบคายว่าเราระงับสังขารที่มันเป็นภัยสังขารที่เป็นอกุศลเท่านั้นไม่ใช่พาซื่อโดเดไประงับสังขารหยุดสังขารหยุดการปรุงหยุดเวทนาหยุดสัญญาอะไรทั้งหมดไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะให้สงบระงับในสิ่งที่เราควรจะระงับมัน พราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้จิตสังขารให้พร้อมรู้ให้ทั่วปฏิสังเวทีจะรู้จิตสังขารให้ทั่วนะเพราะฉะนั้นปีติก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตสังขารสุขก็เป็นส่วนหนึ่งของจิตสังขารซึ่งเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นอารมณ์ที่มันได้ดีแล้วมันก็เกิดสภาพนั้นได้ดีแล้วมันก็เกิดสภาพนั้นจากทำกายสังขารการประชุมนอกจนกระทั่งถึงจิตสังขารหรือกายในกายการประชุมในมันจะรู้สึกสงบลงงับลงมามันจะไม่ใช่ไปปรุงแต่งเป็นแบบโลกโลกไปรับสภาพนอกแล้วเราก็จะรู้สึกว่าโอ้เราทำสงบระงับลงจากนิวรณ์ห้านี่แม้ชั่วคราวเรารู้ว่าอาการของนิวรณ์คืออะไรกามพยาบาทหรือถีนมิทะอาการของง่วงเศร้าซึมหดหูมันไม่มีนะฟุ้งซ่านก็มีชักมารวมเป็นอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวหรือแม้ว่ามันไม่รวมอารมณ์เดียวทีเดียวมันมีความนึกคิดอยู่หลายเรื่องบ้างก็น้อยเรื่องลงมาน้อยเรื่องลงมาจนเหลือกระทั่งสองเรื่องหรือเรื่องเดียวเป็นการนึกคิดเป็นการวิตกเป็นการสัญญากำหนดสัญญากำหนดไม่มากเรื่องสัญญากำหนดเรื่องน้อยเรื่องเป็นวิตกเป็นสัญญาจนกระทั่งมันเป็นตัวธาตุเมื่อกี้เนี่ยให้ปรุงให้พิจารณาเนี่ยวิตกพิจารณาวิตกพิจารณาสัญญาพิจารณาธาตุนะพิจารณาจริงๆเลยอ๋อมันเป็นตัวสภาพอย่างนี้เองเรียกว่าธาตุและเป็นอาการอารมณ์อย่างนี้เองมันสงบระงับปิติไม่ใช่ปิติไปได้บำเรอกิเลสบำบัดกิเลสแล้วสมใจแล้วก็เลยดีใจเพราะอย่างนั้นแต่นี่มันสงบลงมานะมันมีแนวโน้มมาทางที่ไม่มีนิวรณ์ไม่มีการไปบำเรอลดลงไปได้แม้จะนั่งเจโตสมถะสะกดจิตชั่วคราวก็ตามเราก็ไม่มีสภาพนี้ได้ชั่วคราวอาการที่มันได้สงบระงับเพราะสมถะลงมาเป็นเช่นนี้เองเนาะพิจารณาอารมณ์ก็มันเป็นยังไงมันได้ดีเพราะว่าเราขจัดนิวรณ์ออกชั่วคราวและสุขที่เป็นปัจสัทธิสุขที่เป็นวูสุปสโมสุขเพราะสงบระงับจากนิวรณ์ไม่ใช่สุขเพราะเสพสมมันเป็นอย่างนี้เองนะมันก็เป็นจิตสังขารอย่างหนึ่งโดยที่เราเองเราระงับสิ่งนั้นถ้ามันมีอุปกิเลสซ้อนสังขารขึ้นมาสังขารร่วมปิติก็ฟูใจดีใจขึ้นมาเป็นอุปกิเลสก็ให้รู้ว่าเรางับอันนั้นเสียเพราะฉะนั้นในฌานถึงจะไปบรรยายตัวซ้อนนี่แหละเราพยายามสงบระงับเนี่ยมันก็เกิดผลสงบระงับแล้วมันจะมีตัวอุปกิเลสซ้อนท่านถึงให้ว่าปิติลดเมื่อเป็นฌาน2ฌาน3ขึ้นไปก็ลดปิติและก็สุขอันสงบเนี่ยถ้าเราไปยินดีแค่ก็บอกว่าสุขระงับก็เหมือนกันนั่นแหละว่าเป็นการชื่นใจพอใจติดใจที่จะได้สภาพอย่างนี้อยู่อาการอย่างนี้อยู่ก็ติดใจถ้าปิติมันฟูใจมันมีอาการเพิ่มว่ามันดีอกดีใจถ้าฟูใจปิติแรงๆมากๆมันก็จะมีทั้งอาการมากมายปิติถึงขั้นอุเพงคาปิติอย่างที่เคยอธิบายแล้วมันก็จะมากระงับอันนั้นนั่นคืออาการฟูส่วนอาการสุขนั่นคือติดใจติดความสงบอย่างนี้อยู่อย่างนี้ดีสภาพอย่างนี้เป็นภพอันนึงชอบเราก็จะต้องพิจารณาออกเหมือนกันถ้าเราไปชอบนั่นแหละคือมีสภาพติดใจไปสังขารร่วมกับภพของความสงบสุขเนี่ยความสุขที่มันติดใจในภพสงบมันก็เป็นภพเป็นชาติอีกเหมือนกันเดี๋ยวต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่านี่เป็นอารมณ์อย่างนี้เรารู้เป็นเวทนาดีแล้วไม่ต้องไปติดว่ามานั่งทำเรามาลืมตาทำถ้าได้อันนี้ด้วยนี่เป็นปล่อยแบบพุทธเลยเพราะฉะนั้นมันจะอุปการะว่าอารมณ์นั้นเราจะแม่นขึ้นมาอารมณ์อย่างนี้มันว่างแล้ววางจากกิเลสเป็นอย่างนี้แม้มานั่งทำเอาเป็นสะกดจิตทำเป็นสมาธิทำเดี๋ยวนี้มันก็จะได้รู้อารมณ์รู้สภาพอาการลิงคะรู้ความรู้สึกอันนั้นพอเราพยายามทำให้ได้ปัจสัมพยังสงบระงับจิตสังขารก็คือเรียนรู้รายละเอียดของพวกนี้แหละที่อธิบายไปเนี่ยความฟูใจมั่งความจะมาติดมายึดในอารมณ์สุขพวกนี้ซ้อนลึกขึ้นไปเรื่อยๆเราจะต้องไม่ติดเมื่อเราไม่ติดแม้กระทั่งอารมณ์สงบที่มันเป็นสุขอย่างสงบนี้ด้วยเลื่อนกลับไปหาจิตตานุปัสสนาเราก็จะมีวิโมกข์จะยังจะปล่อยเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ทำจิตใจของเราให้เป็นอย่างนั้นแหละขึ้นต้น ข้อแรกของจิตตานุปัสสนาท่านก็บอกว่าจิตรู้พร้อมเฉพาะในจิตจิตตปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะในจิตเสร็จแล้วก็รู้และเสร็จแล้วก็พยายามอภิปโมทยังจิตตังเป็นอย่างไรทำจิตให้เป็นอภิปโมทยังทำจิตให้บอกก็ยินดีอยู่นะยินดียิ่งนี่หมายความว่ายินดีมากๆนะยินดีลึกซึ้งนะเรารู้แล้วว่าเรายินดีในสิ่งที่ได้ที่เป็นนี่เราก็เข้าใจมันให้ดีแล้วก็ยินดีมันก็พอยินดีมันก็พอแล้วก็ให้อาการของความยินดีนั้นเป็นอย่างนี้ก็พอจะมากหรือน้อยแล้วแต่ใครยังมีฐานถ้ามีฐานยินดีที่จะช่วยใจเป็นปีติมากหน่อยคุณก็จะต้องอาศัยอันนั้นถ้าใครไม่ต้องอาศัยฐานยินดีมากบอกรู้แล้วล่ะดีแล้วยินดีได้ก็นี่อนุโมทนาทำให้มันแค่นี้อภิปโมทยังให้มันยิ่งอยู่ให้มันได้ฐานที่ตนอาศัยนั่นน่ะสมาทหังให้เป็นอย่างนั้นอย่างตั้งมั่นสมาทหังให้แข็งแรงให้ต่อเนื่องให้ต่อเนื่องให้เป็นอย่างนั้นอยู่เสมอนุ่มอยู่ไม่มีเป็นสาวก็สาว 3,000 ปีเลยให้สาวอยู่อย่างนั้นให้หนุ่มอยู่อย่างนั้นหรือให้เบิกบานร่าเริงให้อภิปโมทยังอยู่อย่างที่เราประมาณแล้วปรับแล้วว่าจิตของเราได้อย่างนี้แหละอย่างนั้นแค่ใดแค่หนึ่งแค่ที่เราได้อาศัยคนที่ฐานต้องอาศัยปีติหรืออาศัยความยินดีสูงหน่อยไม่งั้นเราทำไม่ขึ้นเราก็ฐานะของเราก็เอาไม่เป็นไรก็อาศัยงั้นแต่อย่าไปติดว่าเป็นจริงจะต้องวิโมจะยังจะต้องปล่อยทั้งนั้นแล้วทำให้ตั้งมั่นถ้าเราลดลงไปได้อีกแหมมันปีติแรงไปมันใช้ปีติสูงไปหยาบไปลดลงไปให้ละเอียดกว่านั้นให้ปีติน้อยกว่านั้นหรือให้มีความยินดีน้อยกว่านั้นได้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงอาศัยที่มันน้อยเท่าไรยังมีกำลังอาศัยน้อยคันนี้ก็มีกำลังก็สดชื่นพอไม่เหนื่อยหน่ายไม่อ่อนแอไม่ท้อแท้แข็งแรงดีคุณก็ใช้ของคุณไปเรื่อยๆยิ่งน้อยเท่าไรได้ยิ่งดีอันนี้ของใครของมันแต่ละฐานะแต่สุดท้ายแล้วต้องวิโมจะยังทั้งนั้นจะมีมากมีน้อยก็ถือเป็นเราเป็นของเราไม่ได้นี่จิตตานุปัสสนาก็จะพิจารณาอย่างนี้ไปได้หมดเลยถ้าเมื่อคุณทำได้ดีแล้วคุณก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนิจจังเหล่านี้ว่าความไม่เที่ยงที่แต่ก่อนเราถือว่าเที่ยงเที่ยงเพราะเราไปหลงไหลบำเรอมีกิเลสบำเรอจนกระทั่งคุณเห็นความไม่เที่ยงพอลดความบำเรอจางคลายเหตุปัจจัยที่เป็นสมุทัยเป็นกิเลสเข้าใจในอนิจจังเข้าใจในวิราคะเข้าใจในนิโรธตามเห็นว่าอนิจจังอย่างที่อธิบายไปแล้วอธิบายไปอีกว่ามันไม่เที่ยงเพราะเราทำให้สามารถให้ลดนิวรณ์ให้ลดกิเลสแม้สมถะก็ตามยิ่งเป็นพุทธสมาธิแบบพุทธเลยคุณก็เอาไปใช้ว่าอนิจจังแบบนั้นแหละและวิราคะจางคลายแบบนั้นแหละยิ่งชัดเจนนิโรธหนาวดับสนิทแล้วตามเห็นความดับสนิทปฏินิสสคะมีสภาวะสลัดคืนอย่างใดที่อธิบายยากยากแต่ก็ได้อธิบายกับคุณมาเรื่อยๆว่าปฏินิสสคะอย่างไรคุณก็เห็นชัดเจนว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เองก็คือการปฏิบัติพวกนี้พิจารณาปรมัตถ์อย่างนี้ทั้งนั้นเอานั่งดูนี่อธิบายต่อไปจนกระทั่งจบอานาปานสติ16หลักแล้วจนถึงธรรมในธรรมอย่าลืมเรื่องสติกับตัวง่วงขจัดง่วงให้มีสติให้มีสัมปชัญญะมานั่งนี่มันก็จะตัวง่วงนี่แหละมันจะเป็นผีร้ายหรือฟุ้งซ่านสายนั่งนี่ฟุ้งซ่านก็จะฟุ้งซ่านระงับเป็นหนึ่งไม่ค่อยอยู่พยายามให้มันเป็นหนึ่งแล้วให้มันมีสติเต็มใสโปร่งตอนนี้ไม่ต้องเข้าไปถึงข้างในไม่ต้องถึงผวังเราเอาแค่ข้างนอกนี่ให้มันตื่นๆนี่แหละเราดูดีๆว่ามันไม่มีกามอะไรมากมันไม่มีพยาบาทอะไรมากหรอกถ้าอย่างพวกเรานั่งอย่างนี้ไม่มีอะไรยั่วยวนไม่มีอะไรหนักหนานักมันไม่มีการไปปรุงกามอะไรมากนักหรอกมันก็จะมาหนักกับตรงทีนมิทะกับอุทธัจจะเนี่ยพยายามพิจารณาให้ดีเมื่อเราไม่ลีคือทีนมิทะไม่คิดกระจรกระจายอะไรไปมีพัสภาพตื่นมีสภาพตื่นเบิกบานอยู่จริงได้ยินเสียงแม้จะได้ก ยินเสียงได้กลิ่นได้อะไรอยู่ขณะนี้ก็ตามสัมผัสนะลมพัดมั่งหรือว่ายุงยังมันจะเกาะมั่งมีอะไรสัมผัสกายมั่งก็ดูพอรู้สึกไปไม่ต้องรำคาญไม่ต้องหงุดหงิดอะไรเนี่ยเป็นการสงบระงับดูวางใจเดียวๆไม่ต้องไปนั่งให้มีอาการอารมณ์ซ้อนแหงงูกัดก็รำคาญอาการซ้อนขึ้นมาก็เห็นนั่งอย่าให้โงกเนี่ยดูกายนอกด้วยกายสังขารให้ตั้งตรงดำรงสติคงมั่นนิ่งดีไม่ต้องเกร็งนะทำเป็นธรรมชาตินั่งให้ตรงดีๆธรรมดาไม่ต้องไปเกร็งนั่งปั่นว่าจะต้องตัวแข็งอะไรไม่ใช่นั่งตรงธรรมดาประคองให้ดีไม่โยกเยกไม่ให้อะไรเนี่ยอย่าเกร็งประสาทอย่าเกร็งกล้ามเนื้ออย่าเกร็งส่วนอะไรของกล้ามเนื้อไม่ต้องเกร็งทำตั้งให้ดีธรรมดามีความรู้สึกทั่วพร้อมในตัวตนของเราว่านั่งตรงไหมคอเอียงไหมคอตรงหลังตรง ดีทำได้อารมณ์ว่างโปร่งดีนั่นแหละเราเกิดสภาพตรวจตราดูกายนอกแล้วก็ดูกายในถ้าดูกายในของเราในอารมณ์ของจิตของเราก็โปร่งว่างดีนั่นแหละเราได้ดีเป็นปีติแล้วเรามีตัวอุปกิเลสปีติฟูใจดีใจไหมถ้ามีถ้าจะอาศัยมันก็เอาจะปรับอาศัยมันเท่าไหร่นั่นแหละคืออภิปโมทยังตัวยินดีว่าอาศัยมันเท่านี้ยินดีมากนะมันฟูใจมันไม่ดีเราได้รสสงบปีติแล้วก็ได้ปัสสัทธิหรือได้สุขสุขเพราะสงบสุขเพราะปัสสัทธิสุขเพราะสมถะเราก็เรียนรู้สมถะเรียนรู้ความสงบนั้นเราได้สุขอันนี้แล้วเราจะติดมันไหมอารมณ์นี้แหละอารมณ์สุขนี่ติดมันไหมถ้าติดมันก็เสร็จมันละเพราะฉะนั้นเราจะต้องสงบระงับตรงที่เราไม่ติดมันปล่อยมันได้วิโมกจะยังมันสัมพันธ์กันไปถึงอันในอันจิตสังอันจิตปฏิสังเวทีเราจะต้องรู้พร้อมเฉพาะจิตของเราจะไปติดมันไม่ได้เราทำอันนี้แหละแต่ว่าต้องทำอย่างนี้แหละให้แต่แข็งแรงตั้งมั่นทำไว้สร้างไว้เป็นสมบัติของเรามีความว่างจากกิเลสเนี่ยเป็นสมบัติของเราให้เป็นสมาธังให้มันแข็งแรงให้มันตั้งมั่นให้มันอยู่กับเราให้มันมั่นคงให้มันได้อย่างเงี้ยให้เป็นสมบัติของเราแต่เราก็ต้องสละวิโมกข์จะยังต้องปล่อยต้องเปลื้องต้องไม่ติดไม่ยึดต้องไม่หลงไม่ไหลต้องไม่เป็นตัวเป็นตนของเราแต่มันก็เป็นตัวเป็นตนในเราที่ในอาศัยนี่แหละภาษามันก็ยากงี้แต่ว่าสภาวะก็คงพอเข้าใจแล้วเราก็ต้องทำจริงๆเนี่ยนะฝึกไปถ้าชำนาญในธรรมภาวะนิ่งๆต่อไปลืมตาปฏิบัติพุทธก็เสริมหนุนเข้าไปแต่ไอ้ตัวไม่ติดนี่แหละยากไอ้ตัวที่ไปหลงว่าอันนี้เป็นตัวฐานเอกคนโน้มเองไปในทางเอกเนี่ยทางนี้เป็นทางเอกนี่แหละในสภาพของเถรวาทเน้นส่วนสภาพของมหายานก็เป็นเน้นแต่เรื่องของลืมตาจนกระทั่งไม่รู้จักสภาพพวกนี้ไม่เข้าใจสภาพธรรมพวกนี้มันก็เลยดุโตไม่คนละด้านนะเอาละสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วพอแค่นี้ก่อน ก่อนจะฟังต่ออาตมาอยากจะวกกลับไปขยายความละเอียดอีกนิดนึงมาเห็นจุดที่มันควรจะได้ย้ำขยายอีกนิดนึงตั้งแต่เจโตปริยานเจโตปริยานเมื่อวานนี้ที่อาตมาย้ำไม่เห็นถึงคำว่าสมาธิในคำว่าสมาธิซึ่งเป็นหลักเกือบจะปลายของเจโตปริยานแล้วคือเป็นผู้ที่มีจิตนะจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิซึ่งเป็นหมวดข้อเกือบจะสุดท้ายแล้วเป็นหมวดที่14 13 14เป็นหลักที่13 14แล้วคำว่าสมาธิคำนั้นเขาใช้คำว่าสมาหิตะในพระบาลีส่วนสมาธินี่มันมีแม้แต่ขึ้นต้นอันนี้เนี่ยภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วคำว่าสมาธินี่ก็มีสมาธิมาแปลเป็นไทยก็ทับศัพท์สมาธิขึ้นไปสมาธิตัวนี้พระบาลีใช้ไม่ใช่ตัวเดียวกันกับสมาธิตัวหลังนี้อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นข้อสังเกตที่อาตมาตั้งให้ฟังว่าสมาธิ